To program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 20 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Działali na terenie Niemiec i Polski złodzieje luksusowych samochodów w rękach policjantów. Rosyjska armia rozpoczęła manewry na Krymie, ćwiczy 2,5 tysiąca żołnierzy. A już dziś gala wręczenia polskich Oscarów, laureatów, forów poznamy wieczorem. Złodzieje luksusowych samochodów zatrzymani, kradli auta w Niemczech, legalizowali je w Polsce. Część ukrywali w bunkrach pod Berlinem. Gang rozbili polscy i niemieccy policjanci, informuje Agnieszka Hamelusz z warszawskiego oddziału CBŚP. W sumie w czasie tej pracy policjanci CBŚP odzyskali 18 kradzionych w Niemczech samochodów. Niektóre z nich miały już przerobione numery VIN. Niektóre były dopiero przygotowywane właśnie do tego procederu. W Niemczech policjanci dzięki naszym informacjom zatrzymali w sumie 6 osób, które właśnie zajmowały się kradzieżami samochodów. Zatrzymane osoby są podejrzewane o kradzież co najmniej 45 luksusowych samochodów o wartości 2 milionów euro. Za kolejnymi 5 członkami gangu wysłano listy gończe. 16 osób liczyła ta grupa, a w Polsce był zleceniodawca, pośrednik i jednocześnie osoba, która finansowała działalność przestępczą i zaopatrywała członków grupy przestępczej w urządzenia służące do pokonywania systemów elektronicznych w pojazdach. I tego mężczyznę zatrzymali policjanci gdańskiego CBŚP. Dzięki informacjom od polskich policjantów Niemcy odzyskali w Berlinie 4 samochody. Zabezpieczyli też duplikaty tablic rejestracyjnych, sfałszowane dowody osobiste i narzędzia służące do kradzieży aut. Rosyjska armia ćwiczy na Krymie. Manewry ruszyły na poligonie Opuk na anektowanym półwyspie. Bierze w nich udział ponad 2,5 tysiąca żołnierzy oraz siły floty czarnomorskiej. Ćwiczeniami kieruje generał Andriy Sierdiukow. Jak mówi, po raz pierwszy w ramach tego typu ćwiczeń jednocześnie ogłoszono alarm dla 3 formacji i część z nich przerzucono na Krym wraz z uzbrojeniem i sprzętem. Podczas manewrów użytych zostanie około 600 jednostek sprzętu bojowego. Zakres ćwiczeń obejmuje działania przeciwko nielegalnym formacjom zbrojnym i regularnym siłom zbrojnym umownego przeciwnika. Generał Sierdiukow tłumaczy manewry rosnącym zagrożeniem terrorystycznym i możliwością wykorzystania wojsk desantowych jako sił szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych w różnych regionach świata. Grecy czekają na wypłatę kolejnej transzy pożyczki. Czy dostaną pieniądze? Zależy od dzisiejszych rozmów w Brukseli. Ministrowie finansów strefy euro mają omówić stan negocjacji władz w Atenach z zagranicznymi kredytodawcami. Kilkanaście dni temu informowano o postępie w negocjacjach Grecji z wierzycielami, ale do uzgodnienia pozostają jeszcze m.in. zmiany w prawie pracowniczym, obniżenie kwoty wolnej od podatku oraz kolejne cięcie emerytur. Tak mówił niedawno o negocjacjach wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Pierre Moscovici. Jest wiele pracy przed nami. W kilku kwestiach wciąż są różnice zdań, co uniemożliwia wydanie pozytywnej oceny na temat reform. Ateny mają nadzieję na porozumienie jeszcze w tym miesiącu. Wprawdzie dopiero w lipcu będą potrzebne pieniędzy na spłatę kolejnych zobowiązań wobec wierzycieli, ale przedłużające się rozmowy i niepewność co do wypłaty transzy pożyczki szkodzą gospodarce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Świat polskiego kina wstrzymuje oddech. Wieczorem poznamy zdobywców Orłów. Wyróżnienia przyznaje Polska Akademia Filmowa w 17 kategoriach. W tym roku najwięcej nominacji, 14, otrzymał Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. 10 nominacji ostatnia Rodzina Jana P. Matuszyńskiego, a 9 nominacji przypadło filmowi Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Te 3 produkcje otrzymały nominacje m.in. za najlepszy film, reżyserię. Nominacje otrzymali też grający tam aktorzy, twórcy zdjęć, scenariuszy, muzyki i scenografii. Wieczorna gala to wyjątkowa chwila dla ludzi polskiego kina, wyjaśnia prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Ponieważ Polska Akademia Filmowa, grupująca ponad 600 najlepszych polskich filmowców, wygłosowała swoje nagrody, Orły, dla najlepszych filmowców, tych, którzy zrobili filmy w ubiegłym roku. Jan P. Matuszyński, reżyser Ostatniej Rodziny, może odebrać Orła za najlepszy film, reżyserię i odkrycie roku, podkreśla niezwykłe znaczenie Orłów. To są przede wszystkim nagrody nasze wewnętrzne, czyli filmowcy nagradzają filmowców i dla mnie to jest fajne wyróżnienie już bycie nominowanym w tylu kategoriach. Z kolei Michalina Łabacz, grająca główną rolę w filmie Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, ma szansę na Orła w kategoriach Odkrycie Roku oraz Najlepsza Rola Kobieca. Spełniło się moje marzenie, bo jak tutaj większość ludzi mówi, są to takie polskie Oscary, zwłaszcza, że dostałam 2 nominacje, więc tym bardziej jestem zaszczycona. Wydarzeniem gali będzie wręczenie Orła za osiągnięcia życia reżyserowi Sylwestrowi Chęcińskiemu. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport i Michał Gąsiorowski. I wszystko rozstrzygnie się w Planicy. Po zwycięstwie na mamucie Wikersund Kamila Stocha i dopiero piątym miejscu Austriaka Stefana Krafta sprawa zdobycia kryształowej kuli w Pucharze Świata wciąż jest otwarta. Kraft ma już tylko 31 punktów przewagi nad Stochem. W Planicy skoczkowie także będą latać na mamucie na słynnej Wielikance. Tam zaplanowano dwa konkursy indywidualne i jeden drużynowy. W piłkarskiej ekstraklasie czas na przerwę, bo przecież do meczu szykuje się reprezentacja. A szkoda, bo temperatura na szczycie tabeli robi się coraz wyższa. Lech miał szansę na pierwsze miejsce, ale tylko bezbramkowo zremisował z ostatnim w tabeli Górnikiem Łęczna. Wcześniej zremisowała także Jagiellonia, a w Gdańsku Lechia uległa 1-2 Legii Warszawa. Punktów za styl tu nie dają, podsumował ten mecz bramkarz Legii Arkadiusz Malarz. Ta gra troszeczkę schodziła jakby na drugi plan. Najważniejsze było wygrać tutaj mecz. Przede wszystkim liczą się punkty, bo traciliśmy za dużo punktów i teraz trzeba gonić i odrabiać, więc podwójnie się cieszymy, że się nam to udaje. W tabeli prowadzenie utrzymała Jagiellonia, ma punkt przewagi nad Legią i Lechem i 3 nad Lechią. Teraz czas na zgrupowanie kadry i eliminację Mistrzostw Świata. Mecz z Czarnogórą to bardzo trudny rywal, podkreśla selekcjoner Adam Nawałka. Ta drużyna widać, że jest w fazie cały czas rozwoju. Bardzo duży progres co do gry. Kilka lat temu to była dużo młodsza drużyna, natomiast teraz to są bardzo doświadczeni zawodnicy w najlepszym wieku. Ta siła drużyny naprawdę jest znacząca. I na koniec tenis. To był kapitalny finał turnieju w Indian Wells. Roger Federer w 2 setach do 4 i do 5 pokonał swojego rodaka Stanislasa Wawrinkę. The 2015 BNP Paribas Open Men's Singles Champion Roger Federer. Szwajcar piąty raz wygra w swojej karierze Indian Wells, a w sumie na swoim koncie ma już 90 triumfów w turniejach z cyklu ATP World Tour i pod tym względem zajmuje trzecie miejsce na liście wszechczasów. Spędziłem tutaj kilka bajkowych dni. Cieszę się, że mój organizm pozwoli mi na grę. Ostatnio różnie to bywało. Być tutaj to coś wyjątkowego. To jedne z moich ulubionych zawodów. Podkreślał po finale Roger Federer. W końcówce obu setów Wawrinka nie wytrzymał presji, popełniał błędy i nie był w stanie przeciwstawić się przeciwnikowi. Teraz najlepsi tenisiści i tenisistki na świecie przenoszą się na Florydę, gdzie wezmą udział w prestiżowym turnieju na wyspie Key Biscayne. Z imprezy ze względu na kontuzję wycofał się jej wielokrotny zwycięzca Serb Novak Djokovic z Miami. Jan Pachlowski. A finał w Indian Wells na trybunach obejrzało 15 tysięcy kibiców, wśród których był m.in. Bill Gates. Dodam, że w turnieju pań Jelena Wiesnina pokonała Swietłanę Kuzniecową, a w turnieju deblowym Łukasz Kubot i Marcelo Mero niestety przegrali z parą Klasen-Ram. Dziś dużo chmur i niewiele przejaśnień, a do tego przelotne opady deszczu. Wysoko w górach śnieg i silny wiatr. 6 stopni na Podlasiu, 8 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Nikogo już nie dziwi, że ceny w Rossmanie spadają. Tak jak cena tabletek do zmywarki Finish Quantum Max, która spadła o 23 zł. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą i jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever.

Żegnamy ją, ona nie chce odejść. Tak myślę, patrząc za okno przy Myśliwieckiej. Dziś początek astronomicznej wiosny. Z tego powodu o 11.29 na naszej antenie wydarzy się coś niezwykłego. I będzie to jeszcze w programie do południa. Pierwsze urodziny dziś. 66 lat kończy Karl Palmer, perkusista słynnego tria.

autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro ceny siekamy na drobne. 43 cale Smart TV LG za 1899 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 100 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM super lekki za 599. Pralka Samsung EcoBubble 1200 obrotów klasa A+++ za 1249. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie, francuskiego kompozytora Bruno Coulet, laureata nagród za muzykę do filmów. Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i Tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60 już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za pół minuty będzie punktualnie w 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Ekiet. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. No to zaczynamy od może dobrze, niedobrej informacji. Inflacja się rozkręca na dobre. Czytamy o tym w Rzeczpospolitej. Podobno to dopiero początek rajdu cen w górę, panie Pawle. Oj, niestety. A tak się przyzwyczailiśmy do tej stabilności cen, a wręcz do deflacji. Tak. Nam towarzyszyła. Ja tu żartobliwie mogę powiedzieć, że zastanawiałem się, czy nie wrócą czasy, kiedy te ceny już nie tylko będą drukowane na stałe na niektórych artykułach, ale wręcz jeżeli to artykuły metalowe wytłaczane, bo kiedyś za czasów komuny to było tak, że nawet cena widelca czy łyżki, jak kupowaliśmy takie sztuce, to była tam wygrawerowana. Tak, oczywiście. No ale żarty na bok, sytuacja rzeczywiście jest taka, że ceny poszły w górę. I to mamy żywność droższą, co jest poniekąd spowodowane ostrą zimą. Tak. Ostrzejszą niż w poprzednich latach. I to nie tylko u nas. I nie tylko u nas, bo te owoce południowe też podrożały. Podobnie i mięso też poszło w górę. Ale co ciekawe, i paliwa, to jest dopiero czynnik. No właśnie, co z tymi paliwami? No niby tanieją. Ale to w ostatnich dniach tanieją, panie redaktorze. Właśnie. One są jakieś 20% droższe niż rok temu. Więc, jednak. Tak. Więc tu trzeba poważnie na to spojrzeć. Efekty mogą być takie, że z jednej strony państwo może na tym skorzystać, bo zaplanowało coś sobie w budżecie, już wydrukowanymi liczbami i dostanie pewnie więcej z powodu inflacji. No ale to jest takie trochę błędne koło, bo no co z tego, skoro ludzi to i tak uderzy pewnie po kieszeni, bo trzeba będzie więcej wydawać na różne towary. Nie tylko zapłacimy więcej w tym co płacimy w sklepie, ale i także inflacja trochę zeżre nasze oszczędności. No już. Już zżera, dlatego że stopy procentowe w bankach są wciąż dość niskie, podobnie jak w NBP. W NBP są chyba najniższe w ogóle w historii, jeśli dobrze pamiętam. No i nie opłaca się oszczędzać po prostu na lokatach. Trochę lepiej zdaje się jest na funduszach inwestycyjnych czy na kupowaniu mieszkań pod wynajem. A z tym to bardzo dobrze się ostatnio dzieje właśnie, bo Polacy nagminnie kupują mieszkania swoją drogą. Racja, tylko żeby kupić udział w funduszu inwestycyjnym, to wystarczy wydać 1000 zł i już jakieś tam grosiki z tego mamy. Natomiast żeby kupić mieszkanie, to tych tysięcy trzeba wydać o wiele, wiele więcej. Z powodu Brexitu z Londynu będą musiały się wynieść dwie unijne agencje. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stara się ściągnąć nad Wisłę europejski nadzór bankowy. O, to nic dziwnego, bo prestiż. Prestiż, zatrudnienie polskich urzędników oczywiście. Mam nadzieję, że kompetentnych, ale musimy wiedzieć... No i co, i wygramy z Frankfurtem na przykład? To jest trochę tak rzeczywiście, że pewne instytucje unijne lokalizują się tam, gdzie są najbardziej potrzebne. U nas w Polsce mamy centralną instytucję do spraw zarządzania granicami. Oczywiście. No tak. Frontex oczywiście, ale to też dlatego, że mamy bardzo długą granicę zewnętrzną Unii. No jesteśmy zewnętrzną granicą. Więc nic dziwnego. Natomiast o ten nadzór bankowy to oprócz nas starają się, że tak wymienię, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Irlandia, a nawet Węgry jeszcze, proszę bardzo. Więc mamy silną konkurencję. Czechy nie rywalizują na przykład. Może dołączą jeszcze, nie wiem. Będziemy trzymać kciuki w każdym razie. Na pewno. Banki coraz zacieklej walczą o nas, o klientów. Przyspiesza cyfrowy wyścig. Ale to oczywiście, to już można, to są niemalże z fantastyki naukowej takie rzeczy, kiedyś mogły nam się tylko pomarzyć, że przez kieszonkowy ekranik, jakbyśmy go tam nie nazywali, smartfonem, iPhone'em, możemy już nie tylko, że zrobić przelew, ale wnioskować o kredyt hipoteczny. Tak, i go dostać w parę minut. Nawet dostać. Chociaż tutaj to ja mam taką wątpliwość, bo w pewnych sprawach po prostu trzeba jak człowiek z człowiekiem, a nie jak automat z automatem, siąść i porozmawiać. Bo nie wszystkie sytuacje są takie typowe, prawda? No tak. Czasami trzeba o ten kredyt powalczyć i ponegocjować. Nie wszystko się rozgrywa pomiędzy tym iPhone'em a komputerem banku. Jest cyfrowy doradca. Może tak. A poza tym, to ja myślę, że jednak sprawy gotówki nie wyjdą tak zupełnie z mody. Oczywiście, że są statystyki, które mówią, że dzisiaj wypłacamy o wiele mniej tej gotówki z bankomatów, że transakcje gotówkowe to już 1% tego, co było jeszcze kilka lat temu. Natomiast tak zupełnie to z mody nie wyjdzie. No, w pewne sektory gospodarki jednak opierają się na gotówce. Tu chodzi często o mały handel detaliczny, czy... Gdzieś na bazarku. Bazarek, sieć drobnych hoteli, pensjonatów. Niech pan spróbuje jechać do paru, już nie będę może wymieniał, ale atrakcyjnych miejscowości wypoczynkowych w polskich górach i spróbuje pan zapłacić kartą. No, zobaczymy, co powie gazda na to. Tak, coś siarczyście po góralsku może powiedzieć. Więc ta gotówka na pewno do pewnego stopnia zostanie, aczkolwiek za pomocą karty czy ekranu będziemy pewnie przeprowadzać większość transakcji. No i ten temat, powiem szczerze, wybrałem specjalnie dla pana, panie Pawle, ale również i dla nas, dla słuchaczy, ponieważ dotyczy to wszystkich. W projekcie unijnej reformy prawa autorskiego znalazł się zapis, znalazł się już dawno, bo w zeszłym roku, o opodatkowaniu linków w internecie. To pozwoliłoby gazetom zarabiać na fragmentach tekstów cytowanych w sieci, no ale okazuje się, że nasz rząd jest temu przeciwny. Prowokuje mnie pan tutaj do tego, aby odstąpić od mojej zasady, że ja staram się jednak obiektywnie to komentować wszystko, a ja tu będę nieobiektywny, bo tu chodzi o moją branżę, mój chleb, prawda? Domyślam się. Ale to naświetlmy może to, jak się zmieniała ta sytuacja w ostatnich latach. Jeszcze 10-15 lat temu, żeby ktoś chciał coś przeczytać, bo mówią, o fajnie piszą coś w gazecie. Musiał iść do kiosku. Szedł do kiosku i za kilka złotych tę gazetę kupował. Potem pojawił się wynalazek kserografu i za pomocą tego urządzenia można było artykuł skopiować, powiedzmy, w kilku egzemplarzach i ale rozesłać, też nie za darmo. Rozesłać kolegom, ale to już tylko w biurze. A dzisiaj można się z całym światem podzielić linkiem do ulubionego artykułu. I co? I może ktoś jeden płaci za dostęp do tego internetu. Artykułu, a korzysta z tego mnóstwo ludzi. I my na tym oczywiście tracimy, jako czyli gazeta, jako dziennikarze wydawcy. Piszący. Dziennikarze piszący, wydawcy też oczywiście, bo nawet jeżeli mamy wpływy z reklam w internecie, to one nie kompensują nam takich strat, jakie następują przez to, że ludzie nas nie chcą czytać za pieniądze. Owszem, jest rzesza wiernych czytelników, którzy kupują płatny dostęp do naszych treści w internecie i chwała im za to i bardzo im za to dziękujemy. Ale całe mnóstwo internautów prywatnych, czy nawet komercyjnie, kopiuje nasze, nasze treści i oczywiście my z tego nic nie mamy. No często jest tak, że nawet to się dzieje w granicach prawa autorskiego, bo ktoś wybiera sobie dwa zdania z mojego tekstu, cytuje je gdzieś tam, to jeszcze mu wolno, prawda? Nie cytuje całego. Odsyła, tak, że proszę bardzo, więcej tak w Rzeczpospolitej w artykule Pawła Rochowicza. Aha. Natomiast wielu czytelników zadowala się tymi dwoma zdaniami. Ponieważ dziennikarz na ogół, przepraszam za nieskromność, po mistrzowsku umie lapidarnie w dwóch zdaniach przedstawić istotę rzeczy, w odróżnieniu od przeciętnego blogera, ale jestem skromny, ale to musimy w większości kończyć, czytelników wystarcza. Chodzi o to, ja bym taki podatek popierał, byleby to było jeszcze rozsądnie dzielone pomiędzy zainteresowane redakcje. No to na koniec ciekawostka, która nie jest ciekawostką, ale tak mnie ucieszyła ta informacja, że postanowiłem się podzielić z tymi, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że za niedługo o 11:29 punktualnie będziemy mieli astronomiczną wiosnę. No super. A ja... Niezależnie od tego, co się dzieje za oknem. Ja już w piątek widziałem lecące bociany. Wie pan, tak? To, o, to było gdzieś tam proszę, między Siedlcami a Białą Podlaską. Nie niosły dzieci, ale przyniosły inflację. No to już mniej pięknie. Zatoczyliśmy koło. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Ekier, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 23 marca w sklepach Euro. Kupując kilka różnych produktów małego AGD, zyskujesz dodatkowy rabat nawet do 10%. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ptaszki ćwierkają, że idzie wiosna, ale czy to już? Drodzy kierowcy, kiedy zmieniacie opony na letnie? Ja patrzę, czy sąsiad zmienił. Jak parę dni z rzędu jest ciepło, to wtedy. Jak buty zmieniam na wiosenne, to zimowe opony też idą w odstawkę. Proste. Zmień opony na letnie w autoryzowanym serwisie Skody. Oczywiście, jeśli uznasz, że to już czas. Skoda. Simply clever. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Witamy. Tu infolinia wsparcia w podejmowaniu trudnych decyzji. For English, press 1. Rozmowa z ostateczną ostatecznością, wciśnij 2. Jesteś 3020 w kolejce. Prosimy o dalsze oczekiwanie. Nie czekaj na ostateczną ostateczność. Zrealizuj swoje plany już dziś z atrakcyjnym kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Więcej na bgzbnpparibas.pl. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:40. Kolejna bardzo wiosenna piosenka. Ticket to ride. She's got a ticket to ride. Cały czas wrażenie, że polskim odpowiednikiem tego utworu Ticket to Ride było wsiąść do pociągu byle jakiego. Przypomnę, że w bardzo szczególny sposób witamy dziś astronomiczną wiosnę na antenie Trójki o 11.29.